Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 22 гадзіны. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. У Мікалая Туховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Скарэктаваны генеральны план Менска плануецца ўнесці на зацвярджэнне прэзідэнту. Прыватныя гаспадаркі і калгасы па ўсёй Беларусі церпяць ад наступстваў залеваў. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатун. Гэта іншае пасля навінаў. У эфіры «Свабода», у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я па Беларусі. У чацвер чакаецца воблачна з праясненнямі, дзе-нідзе па Берасцейскай вобласці пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ўначы плюс 10-16 градусаў Цельсія, у дзень 19-25. А цяпер да навінаў у свеце. У Іране Махмуд Ахмадынежад прыняў сёння прысягу на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, а таксама лідары Вялікабрытаніі, Нямеччыны і Францыі не прыслалі Ахмадынежаду сваіх віншаванняў. Для будынку парламенту, дзе прайшла цырымонія інаўгурацыі, сабраліся сотні прыхільнікаў апазіцыі, якая не прызнае вынікі выбараў 12 чэрвеня. Тым часам прэсавы сакратар прэзідэнта ЗША Роберт Гібс назваў сёння агаворкай, зробленую ім у аўторак заяву, якую ён назваў прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадынежада абраным лідарам. Паводле Гіпса, іранскі народ мае сумневу ў легітымнасці выбараў, і Белы дом лічыць, што іранцы самі павінны вырашыць, ці прызнаць Ахмадынежада легітымным прэзідэнтам. Расія закідае Грузіі, што тая пераўзброєвається з намерам новай агрэсіі. Такую заяву зрабіў сёння намеснік генеральнага штабу расійскіх войскаў Анатоль Нагавіцын на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. У Маскве распачаўся новы суд над падазраванымі ў справе забойства журналісткі Анны Паліткоўскай. Яна была забітая ў кастрычніку 2006 году. Дзве амерыканскія журналісткі, вызваленыя ў Паўночнай Карэі, вярнуліся ў Злучаныя Штаты. Самалёт журналісткамі і былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам, які вёў перамовы аб іх вызваленні, прызямліўся ў штаце Каліфорнія. У выніку амерыканскага авіяналёту ў паўднёвым Афганістане загінула 4 чалавек. Мясцовыя сельскія жыхары кажуць, што загінулі мірныя жыхары, мужчыны і 3 хлопчыкаў. Прадстаўнікі НАТА аспрэчваюць гэтыя заявы і настойваюць, што забітыя былі ваяўнікамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання адпаведнай пастановы Савет міністраў адмяніў яе. На такі крок урадоўцы пайшлі пасля непасрэднага ўмяшання Аляксандра Лукашэнкі ды чыноўнікаў ягонай адміністрацыі. Ці пацярпела рэпутацыя ўраду ў выніку вымушанай капітуляцыі? Меркаванні экспертаў выслухаў Ігар Карней. Фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што цяпер трэба разабрацца, ці не адносіцца гісторыя са спробай неўтралізаваць пасярэднікаў да шэрагу так званых пастановачных. Маўляў, добры прэзідэнт чарговым разам сарваў пляны сквапных падначаленых. Але што да пазіцыі Саўміну, то эксперт перакананы, у любым выпадку яна моцна пахіснулася. Если не предполагать, что это была какая-то инсценировка в стиле 2004 году цена назад, когда вернулся президент, что тут без меня натворили, давайте исправлять. Давно уже речь идет о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками, финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору, Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Но в уголе тем можно чекать кадровых рокировок у одним из блоков. Опять же, если это не инсценировка, то, скорее всего, да. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны. Кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валянтін Лопан кажа, што пасля абурэння бізнес-супольнасці ўрадавай пастановай чыноўнікі пачалі імправізаваць, на хаду прыдумляючы непрапісаныя ў дакуменце рэчы. Да прыкладу, ён не верыць, што пастанова магла не закрануць камерцыйныя структуры, як напярэдадні запэўніваў прэм'ер-міністр. Там не было напісана, што это государственное, поэтому Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя тезис же заявлен, в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала, чтобы любая возможность использовать для того, чтобы продать товар. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом. Чему все ж керовались урядовые эксперты, принимая такие спрэчные документы? Экономист, керавник Менского столичного союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин отказывает категорично. Ничем. Во-первых, оно без консультации с деловым сообществом. Мы не принимали участие в прогнозировании последствий. Тем более оно внезапно наступило без адаптационного периода. Это неправильно, потому что людям надо перестроить программы, изменения в контракты, согласовать со своими партнерами зарубежными. Особенно в летний период, когда значительная часть менеджеров в отпусках, что-то перестроить, а товар завезен на склады, с ним надо рассчитываться, банковская операция отпадет. Поводле экспертов, скасование урядовой постановы припинило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалося банкротство большини оптовых компаний, закрытие замежных представництвов, отток инвесторов. Это так само у выпадку зникнення Института посередництва поширалося поле для коррупции. Чиновники с державных органов, згодно с документом, отримливали выключное право на вызначение официйных гандлевых представников. Передавал Игорь Корней. Какие политические и имиджевые наступства для Беларуси будет иметь история со з'явлением и отменой постановы Ураду номер 991? Чему стало махчимым принятие такого скандального документа, який мог разбурить все наладженные экономичные процессы в Украине? Ці набыл Александр Лукашенко политические дивиденды, загадавши отменить эту постанову? На гэтае пытанне у выніковай праграме дня будуць адказваць эксперты свабоды Святлана Калінкіна і Сергей Балыкіна, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да таго, што ўрад праз два дні адмяніў сваю пастанову аб пасярэдніцкай дзейнасці? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Думаю, что там надо было продумать более, в каких случаях можно отменить, а в каких случаях без посредников не обойтись просто. Что надо было все разложить точно, чтобы люди знали по полочкам, что вот это так, а вот это так. Ну, мне кажется, что, может, и правильно они зарабили, что отменили. Бо много людей, шмат людей працуют и зарабатывают гроши, покупают и продают. Как зарабить такий крок, то повинно было одразу сесть и великую такую программу створить и ее досконало проанализовать. Бо так с бухты-барахты давайте зробим так, то это немогчимо такое. Ну, я считаю, что ничего удивительного нет, что наше правительство приняло такое странное решение. Хорошо, что хватило хоть у кого-то ума вообще отменить это, потому что так бы люди вообще мучились. Другие постановления принимаются, и люди такие вот мучаются, и никто их не отменяет. Но получается, людям же тоже безработица, которые работали в этом. В принципе, может быть, даже и неплохо. Получается, для индивидуального предпринимательства это плюс. Много людей теряют заработок, теряют возможность быть задействованными в торговых отношениях, в торговой сфере. Ну, мне кажется, это плохой вариант борьбы с кризисом. Наверное, неправильное решение принято было сразу. Я думаю, что потом одумались и осознали, что народ не поймет их. Поэтому, видимо, время не пришло к тому, чтобы вот эти принимать решения срочные такие. А как вы на агул ставитесь до посредников? Я думаю, что не нужны, потому что в цивилизованных странах этих посредников нигде нету. Почему? Потому что много посредники накручивают большие цены, поэтому мы, покупатели рядовые, платим бешеные деньги для того, чтобы купить товар, который не стоит того, что посредники накручивают. Я слышал, что до 30% магазин сетки накручивает на товаре, который идет через посреднику. Ну, здесь два вопроса. Если они касаются государственных предприятий, это один момент. То есть это и право государства регулировать деятельность своих предприятий и предприятий, где они являются участником, то есть государства, какой бы то ни было доли. Если это касается частных структур, тогда мне это непонятно. Такие отказы мы почули у Гародни. Вы так само можете взять удел у опытаний на тему, про что свечит ситуация с отменой урядовой постановы номер 991 на нашем сайте в интернете. Открый свободу в интернете. Самые острые питания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. І сёння напярэдадні гадавіны ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй на сайце «Свабоды» прайшла онлайн-канферэнцыя з дырэктарам грузінскай службы «Радіо Свабода» Давідам Какабадзе. Во што ён у прыватнасці адказаў на пытанне пра урокі гэтай вайны для Грузіі і таго, што з іх магло прыдацца Беларусі ў дачыненнях з Расіяй. Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим. Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Давідам Какабадзе вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, ну а поўнасцю можаце прачытаць іх у інтэрнэце на старонцы свабода.орг. У свой час Грузія была удзельніцай дамовы аб калектыўнай бяспецы, але з АДКБ выйшла. Цяпер у гэтую арганізацыю, якая дэкляруе мэты ўмацавання міру, уваходзіць 7 постсавецкіх краін – Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуўся з супрацівам Ташкенту і Менску. Узбекістан пратэстуе супраць дадатковага размяшчэння расійскіх вайскоўцаў на поўдні Кыргызстану. А крыху раней Беларусь праігнаравала маскоўскі саміт АДКБ. Узбекістан адмовіўся падпісваць пагадненне аб калектыўных сілах хуткага рэагавання. Тэму працягвае Уладзімир Глот. У спецыяльнай заяве Міністэрства замежных справ Узбекістана гаворыцца, што пашырэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў Кыргызстане справакуе нацыяналістычныя настроі і экстрэмісцкія выступы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлёўскі тлумачыць, чаму Ташкент так моцна занепакоены магчымым з'яўленнем дадатковых расійскіх сілаў у суседняй краіне. Узбекістан вельмі канкурыруе ў дадзеным рэгіёне за лідарства. Дарэчы, узбекі, большасць у них і ў том рэгіёне Кыргызіі, дзе плануецца разгортванне гэтай базы. Карымава гэта палохае, ну, яго палохае то, што гэта можа ўжываць як інструментам умешательства ўнутраныя справы пэўных краін, ну, як бы паліцэйскія сілы. Маецца на ўвазе вот эти сілы быстрого рэагавання. Гэта ж вось на базе гэтай ідэі ствараецца і база ў Кыргызіі. Пра патэнцыйную пагрозу сілаў хуткага рэагавання для аўтарытарных рэжымаў Карымова і Лукашэнкі гаворыць расійскі палітолог Юры Салазобаў. Ён прагназуе, што прэзідэнты гэтых краінаў будуць і надалей блякаваць гэту ініцыятыву Крамля. А ці сапраўды Карымова і Лукашэнка папярэдне маглі дамовіцца пра сумесны выступ супраць Масквы? На гэтае пытанне свабоды намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін адказвае так. Наш технічны парк ЕС натыкаў не толькі правада, но і спутнікі. Я думаю, што, безусловно, они абсуждалі, все президенты абсуждают, не всегда сообщают, как вот сообщили сегодня в переговорах Обамы телефонных с Медведевым. Так что вполне может быть, что и абсуждалі, в том числе абсуждалі условия вхождения. Роман Якаўлеўскі у супольным характары дзеянняў Ташкенту і Менску сумняецца. Лукашенко з Карымовым іх єднає своеасаблівае разуменне ўлады, то есть режим личной ўлады. Але нешта супольнае ў них, мне падаецца, не, дзякуй Богу, Беларусь не ў Цэнтральнай Азіі знаходзіцца. Менскі палітолог Алеся Логвінец адзначае, у Москвы пакуль не атрымліваецца праціснуць тое, што яна хоча. Такая незалежніцкая пазіцыя, як кіраўніка беларускай дзяржавы, так і Узбекістану, яна абумоўленая іхнім разуменнем, што чым больш Расія прысутнічае, якая мае велізарны ўплыў так ці інакш у краінах постсавецкай прасторы, то тым меншы суверэнітэт гэтых дзяржаў на дадзеным этапе. Паколькі гэтыя кіраўнікі з'яўляюцца аўтарытарнымі, то дзяліцца якімісьці паўнамоцтвамі, нават з крамлёўскімі сваімі сябрамі, яны не вельмі хочуць. Што тычыцца рэакцыі афіцыйнага Менска на заяву Ташкента, то ў Міністэрства замежных справ і абароны Беларусі ніякіх каментароў з гэтай нагоды не даюць. Перадаваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода. Звонки на свободу. Ваши отгуки, питання і відкази. На вашем радио. По телефоні і праз СМС. Звоните у Минску. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. Хвіліну праз 10 у «Званках на свободу» серед іншого ви почуєте відгук слухача на затримання так званого українського контрабандиста на білоруській межі. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Беларускі ўрад прызнаў памылковай спробу ліквідаваць інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Праз тыдзень пасля падпісання пастановы нумар 991 Савет міністраў адмяніў яе. Намер Крамля аднаасобна кіраваць усімі працэсамі ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы сутыкнуліся з супрацівам Ташкенту і Менску. У Мікалая Аўтуховіча, які 3 тыдні таму спыніў галадоўку пратэсту за кратамі, застаюцца праблемы са здароўем. Прыватныя гаспадаркі і калгасы терпяць ад наступстваў заліваў. Толькі ў Чавускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. У Менску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы мовазнаўца і выкладчык-лацініст Уладзімір Шатон. Тыдні таму прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, якога трымаюць на валадарцы, спыніў галадоўку, якая працягвалася 3 месяцы. Як пачуваецца вязень? Што новага ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам? Ля мікрафона Алег Груздзіловіч. Ён пачуваецца лепш, але праблемы са здароўем застаюцца. Гэтымі словамі сустрэла мяне Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Што тыдзень па серадах Алла Міхеева ладзіць прыёмы для сваякоў вязняў і адказвае на пытанні пра іх самаадчуванне. Алла Міхеева паведаміла, што раней за мяне да яе прыходзілі сястра Аўтуховіча з пляменніцай, перадалі вязню вітаміны, і лекарка ўсё ім распавяла пра тое, як Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі. Я распавяла, што ён усё ж яшчэ слабы. Есці турэмную ежу гэтакі не пачаў, пакуль падсілкоўваецца кашкамі з садавіны. Калі за пазамінулы тыдзень ён набраў 3 кілаграмы, то за гэта нічога. Нядаўна з'еў 2 бананы, і яму стала блага, таму да звычайнай ежы яшчэ далёка. І мы дагэтуль трымаем яго ў медычнай частцы. Пра перавод у звычайную камеру гаворкі ўжо няма. Яму яшчэ цяжка, падсумавала лекарка валадаркі. Пра настрой Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева сказала, ён трымаецца, а што ў яго на душы, не паказвае. Зразумела, што настрой залежыць найперш ад следчых, але пра гэта я распавядаць не магу. 8 жніўня будзе паўгода, як у Ваўкавыску паводле абвінавачання ў падпале дома міліцыянта былі арыштаваныя Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка. Тады ж скончыцца і чарговы тэрмін расследавання. Ці будзе яно яшчэ падоўжанае? Адвакат Павел Сапілка гэтага не выключае, але адмаўляецца рабіць дакладны прагноз і ўвогуле каментаваць справу, спасылаючыся на падпіску, якую даў следчым. Дачка Уладзіміра Сіпенкі Людміла, спасылаючыся на адваката свайго таты, кажа, што справу ў суд яшчэ не перадавалі, і таму расследаванне працягнуць яшчэ сама меней на месяц. Как мінімум да сентября. 8 августа, через 3 дня, тут уже, по крайней мере, адвакатов они ещё должны знакомить с делом, а никого никто не знакомил. За 3 дня они не успеют, поэтому, скорее всего, продление будет. Дачка Юрыя Лявонава Юля Міхнюк кажа, што з яе татам апошні месяц следчых дзеянняў не рабілі. Жанчына спасылаецца на адваката. Тым часам сябры Аўтуховіча па аргкамітэце арганізацыі ветэранаў Афганістану абаронцы айчыны Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ліст дзейнаму старшыні АБСЕ з просьбай растлумачыць сітуацыю вакол справаздачы доктара Марціна Фінкі па справе Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Нагадаем, прадстаўніка АБСЕ Марціна Фінкі ў чэрвені ў Менску азнаёмілі з некаторымі матэрыяламі справы. Па выніках сустрэчы з беларускімі следчымі Марцін Фінкі зрабіў справаздачу, у якой сцвярджаў, што расследаванне справы Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі вядзецца без парушэння закону. На якой падставе Марцін Фінкі насуперак закону атрымаў доступ да матэрыялу гэтай справы, пытаюцца Лех Воўчак і Александр Камароўскі ў дзейнага старшыні АБСЕ. Я нагадаю, што ваўкавыскіх прадпрымальнікаў трымаюць на валадарцы з 8 лютага, вінаватымі яны сябе не прызнаюць. Нядаўна МУС распаўсюдзіла звесткі, паводле якіх Мікалай Аўтуховіч падазраецца яшчэ і ў падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку ды намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Камянко. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Александр Тарасаў з вёскі Гайцюнішкі Воронскага району. Вось Лукашэнку многія называюць дыктатарам. Так, гэта дыктатар, але які? Ягоная дыктатура пастаўлена на службу дзяржаве. Яна паказала, як трэба кіраваць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі сёлета жніво на прысядзібных участках запозніцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі паведамляе, што і да сёння не гатовыя да працы 300 камбайнаў, якія раней былі прызначаныя для малога жніва у прыватных гаспадарках вясковых жыхароў. Пра канкрэтныя праблемы гэтых гаспадарак сёння даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік. Берасцейшчына. У вялікай вёсцы Дзівін на Берасцейшчыне напярэдадні жніва збанкрутавала прадпрыемства, якое аказвала паслугі насельніцтву. Яно мела назву Дзівінская і існавала пры тутэйшым сельсавеце. Супрацоўніца сельвыканкаму спадарня Галіна паведаміла «Свабодзе», што механізатары не змаглі сёлета адрамантаваць два састарэлыя камбайны «Ніва». Были проблемы и о плате працы, твердить сельсоветчица. Да, ГОП развалилось, все. Колхоз, естественно, СПК будет после того, как уберут свои. Ситуация у Дзівіня типовая для региону. Два года тому колгасы Берасцейшчыны передали сельсоветам 60 зношенных комбайнов. Сёлета нема пакуль звестак, что до жніва падрыхтаваны хотя бы один из гэтых комбайнов. Гомельшчына. Спадарня Вольга з гомельскай вёскі Вялікая Крушынаўка паведаміла «Свабодзе», што мясцовы саўгас «Ціхінічы» малаціць бажыну на сотках пакуль не пачынае. Дажджы далі паляўкі ў рускі, саўгоска надо ўбраць тады людзям, людзям паселенню очараць. Да сельгаспрадпрыемства «Ціхінічы» належыць вёска Валокі, дзе жывуць цяпер толькі пансіянеры. Спадарня Кацярына таксама цвердзіць, што саўгас найперш дбае пра сваё жніво. Это тут не сеять, а все сеют ячмень и пшеницу в основном. Нам колхоз потом молотить. Тихинич дает нам комбайн. Вот они уберут свое. Самое основное они убирают свое. А тогда уже начнут наше. Идет комбайн и идет уже работник, который за деньги, конечно же, по парарочку так всем и молотить. Вясковая кабета Наталя з СПК «Азіраны» кажа, што сёлета шмат у каго з вяскоўцаў збожжавыя культуры падмоклі, але асабліва пацярпела бульба. Палешукі цяпер мусяць спадзявацца больш на лес, чым на поле. Лес выручае. Летам добра, што ягады, якія здадуць, дзе грыбы насабіраюць і сабе насушаць. Во, ў магазіні чарніцы прынімалі. Выгадна, дзе-то па 3. А цяпер, гаворыць, 4-500. Тут уже не прынімаюць у «Азіранах» у нас, а уже у других говорят, что так. Надо ж выживать. Магілёўшчына. На Магілёўшчыне прыватныя гаспадаркі сёлета не разлічваюць на дзяржаўную дапамогу. Прычыны тлумачыць карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў. Ад залевы ў ліпені найбольш пацярпелі прыватныя гаспадаркі Магілёўскага і Чаўскага раёнаў. Стыхія знішчыла тут да траціны ўраджаю зерневых ды гародніны. Констатуе кіраўнік фермерскай гаспадаркі з Чаўскага раёну Анатоль. На дапамогу дзяржавы не разлічваюць іх пацярпелыя ад залевы простыя вяскоўцы. Нас нічога не застраховано, нас хто нам паможе? Тут і колхоз ужо дапамагаць, а не то, што ён будзе нам дапамагаць. Нічога мы не просім, нам нічога не надо. Бульбу капаць мы не будзем. У нас гніла, только перепашам гародышу. Цыбулі вычынулі з грязі ўжо, ну, на некачыстве. Кажа жыхарка вёскі Пуцькі Эмма. У Пуцькаўскім сельскім савеце паведамілі, што пацярпелым ад стыхіі будзе дапамагаць толькі дзяржстрах, але пры ўмове, што гаспадарка застрахаваная, іншай дапамогі вяскоўцам не будзе. Некаторыя вёскі раёну дагэтуль змагаюцца з наступствамі залевы, гаворыць супрацоўніца сельскагаспадарчага кааператыву «Калгас Антонаўскі». Сапраўды, Валожын, конь затопило, все колодцы. Вот немножко подождали, пока уйдут грунтовые воды. Сегодня в 7 часов чистим эти колодцы. Бульба у всех она пропала, гнилая бульба. Нас сорвало в дамбу, а там озера, 7 озер, в которых рыба выращивали. Ушла и рыба, и подтопила зеленую рощу. Поводы суразмовницы, страты колгасу от стихии вымираются не одной сотней миллионов рублей. У колгасе сподяются, что им допоможа держава. У чаускім прадстаўніцтве дзяржстраху цяпер разглядаюць каля 160 заяў на атрыманне страховак. Мы уже загружены, что просим своих страхователей пододачу. В данной ситуации они получают от ущерба 50%. Кто имеет добровольное страхование, то не получает 100% возмещения ущерба. Поведамі супрацоўнік прадстаўніцтва. Суразмоўца запэўнівае, что фермеры по компенсацию не звертались. Паводле официальной информации, в дзяржаўных сельгаспрадпрыемствах Магілёўскага району уже списано 369 гектаров гародніны. Про компенсацию страту официальные крыніцы не поведамляюць. Перспективы урожая на приватных палетках оглядали наши корреспонденты. Ну а зараз звонки на свободу. Затримання українського контрабандиста, помилування пуховицьких забойців і вертання старостов – теми, які я хвалюю слухачов. Звонки слухав Ягор Майорчик. Многие белорусские медии поведомляли про наступное здарение на белорусско-украинской мяжи. 3 жнюня помежники на уезде в Беларусь затримали громадянина Украины. На ім было надзета 15 параў майткаў, 4 спартовыя строі і 3 штаноў. Кантрабанду ацанілі ў 650 тысяч рублёў. Посмотрел в сюжете, как бдительно проявили наши доблестные таможенники. Обратили внимание на гражданина Украины, который не по сезону был надетый. Раздели его, обнаружилось на нем 3 спортивных костюма, несколько трусов. И вот бедолагу сказали, что грозит ему административное наказание за вот этот проступок. Даже в СССРовские годы такого не было. Помню, едешь сам за границу в 90-х годах, надеваешь 2 джинсов. Все таможенники улыбаются, понимают, но никто такого не то самое, чтобы человека подсчитывали, сколько он, извините, везет трусов. Самое интересное, что после этого приходится буквально через пару минут слышать слова о том, какое наше государство дружественное, приглашает всех иностранных туристов в гости к нам. Мне очень стыдно за наше государство. Слухачы працягваюць абмяркоўваць памілванне Александрам Лукашэнкам 2 забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Сергей Аліфяровіч і Ігар Макрэвіч былі пакараныя судом на 3 і 5 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах. Очень много обсуждается действия президента насчёт памілвання забойц-поджигателя. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель. Сегодня мы отримали такое телефонование. Хочу закрануть одно питание. Вот только что по телевизии сюжет в Гродненской области на Берестейщине есть такие у рамках местного самокирования так званые старости. Сказали, что они собираются в сельском совете. Ниводным словом не заикнулись про то, что местное самокирование подразумевает и местных депутатов. Вот на вот забылись про их основание. Вот цікавая парадоксальная ситуация. Как этот так званый институт староста соотносится с Конституцией, с другими законами об самокировании, вовле об владе? На питание слухача отказывает юрист Сергей Альфер. У Конституции питание местного самокирования отнесено до ведения закона. И в законе об державном керовании местного самокирования старосты упомянутые. Так что это как одна из магчимостей самокирования. Народ выбирая старосту, это староста, отстоивая интересы населения на территории перед органами влады. И оно имеет право на основание. И коли это не была стопроцентная инициатива уладов, и староста выбранный местовым населением, все дома выбраны, они призначены для галочки, и это староста працует с органами влады, это можно только витать. Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Нагадаю, телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты.